ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. والله على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بلولنا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم. أيحك تراس تودع أحمد نهادنا جانا فدائنا يا سيدنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مرحبا صل على روشن جهان رؤيته مرحبا صل على روشن جهان رؤيته خسرو شهر مدينه رونق کعبه توی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رمضان مبارک ہے، دینی جمعہ سعادت خدای ذوالجلالہ مارتمارا نصیب فرمائیں، وابعائیے ای لطف و احسانا ہما طوری کہ آئیے شان و ذات والا مقام شائستین و ہما قیمی کہ آئی وعد برائیوتی ذاتا پسند فرمانی تو دوست داری آئیے حمد و صفاتا و شکرہ ما ادائی کرین و رجائی آئی و بعض ہم از بجا آوری حق شکر و صفاتا آئیے این نعمتهای بزرگ و گرانبهای و تا در مقابل آئی که همه نعمتهای عظیمه قاصر و مقصر و کوتاه زن بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. من و شما در این مقام ضعیف هیچ، بلکه این درگاه خداوندی درباریم که پیامبران اولوالعزمان انبیاء و مرسلین شاکران و عابدان و زاهدان متقیانی که زندگی شاید کمتر لحظه یا هیچ لحظه نگوسته که جز در شکر و صفات و عبادت و بندگی و اظهار عز و نیاز در بارگاه خدای ذوالجلال آن زندگی به سر برد، باز هم زمزمه ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک، خدایا ما آپ این که تی عبادت حق نتوانتین ترا پرستش عبادت بکنین، زبانانی ترا آنگا جاری است و آتوری که تو باید شناخته ببی، آپ اینی که تو باید جهیارک ببی، آشناخت شایستهی که تی ذات لایق از حد توان انسان خارجی و ما نتوان، آپ این که تو جهیارک به بهترا جهبیاری و خیلی ها زمزمه ما شکرنا که حد کا شکر کا و تی زندگی تها مرتب سر صداتا کو زمزمه شکتا که خدایا تی شکر حق بجا یارک نبو از ما، و کمال انسان هم در همشین در واقع که بجای ادعای این مطلب که من به نقطه و مقامی رستگون که خدای حق عبادتا بجا یارون یا بجا اون یارتا یا خدای حق شکرون بجا یارتا، اشیا اقرار و اعتراف بکن، اشیا اذعان بکن که من از ادای حق شکر بایسته و شایسته ایم، نحوه شکر خدا و عبادت خدا و معرفت خدای من عاجزم. همایانی که شناخت و معرفت نسبی خدای اهل و لائق انسان بودتے ہیں اندر عبدیت و بندگیا، یعنی اولیاء بالاترین رتبہ و مقام انسان. آیانی زبان مقولہ نقل کرنے گوتا کہ یک کی چارے کسی کے انہو وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، خدا عز و جلال ذات از آ چیزی که می علم و فهم صاحب حال به آجاها رستا از شناخت و معرفتا که خدای ذات عظمت اشی ہیں یا آئی صفات کی پیم برتر و بالا جان در واقع اشی به اندازه می درک و فهم و می لیاقت ہیں، وگرنہ در مقابل لیاقت و حد ذات خدای ذوالجلال انصاف اشی ہیں که حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرمانی حقاً براستی که خدای ذوالجلال ما ورا و فراتر و بالاتر از آچیزی ہیں که ما تا به حال فهم تک و درک این کتا ہے. و حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر گیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ وقتی که به زیارت کعبہ مشرف بھی آزمان محل طواف چپ و چاگرد کعبہ مشرفے مثل مروچی سنگ مرمر نہا خاک یک طرفی و یک رخصاری به خاک حرم ایرکا به زمین حرم ایرکا دگنی مگی مشتی خاک ایدگ رخصار سرا ایرکا و چشم مبارکی مثل ابرا چه عشقا جاریه و خدای ذوالجلال بارگاه همی فریاد کن که ای خدا آپ این کتی معرفت و شناخت حق ما نتو انترا جه جارین، آپ این کتی عبادت حق ما نتو انترا پرستش و بندگی بکنین. حالا تی بارگاه با ای تذلل و عاجزی ای دیم چهره هم روی خاک زمین ایرین، ای دیم هم خاک آلودین تی دربارتا در کنار تی بیتا بر روی زمین سر حرم مطهر و مقدسا، خدایا نهایت تذلل عاجزی اوتی تی دربارا من پیش کنو، انتهای اعتراف قصور و کوتاهی اوتی تی دربارا پیش کنو، تا اینکه تو از من گذشت کنه در ای قصورا، منی تقصیر و کوتاهی و منی مقصری و معاف بکنه، منا معاخذه و گرفت مکنه. اگر قرار بھی که تو منا در روز قیامت در جلوه بندگان صالح گرفت بکنه، باز خاص بکنه، محاسبه و خار و ذلیل بکنه، و ای خدا منا وقتی که چه قبر پا بکنه یعنی درخواست اشین که منی چه مانا نابینا و کور بکن که در جلوه اید که بندگان تایی من شرمنده و شرم سار مکن. چقدر مقام خوف و خشیت ہیں کہ گزشتہ از ای شخصیت با عظمت ای شخصیت ها و عنوان بزرگترین اولیاء دنیا، بزرگترین عارفان دنیا، بزرگترین خدا شناسان از دیدگاه مسلمین دنیا ای پیم عز و تذلل ظاہر کنند، بالاتر از ایشان مقام نبوت، مقام رسالت، مقام شامخ انبیاء عظام، مقام پیامبران و پیامبران تا سرور انبیاء، سید انبیاء، آقای انبیاء، امام پیامبران، سید مرسلان، ختم پیامبران، جناب محمد مصطفی علیه التحیت و السنا، جناب محمد عربی فداه امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم، ذات گرامی کے حضرت سیدہ مادر مؤمنان، حضرت ام المؤمنین، سیدہ سیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، از آئیے عبادت شبانہ شبخیزی تحجد و بندگی و نیائش درگاہ خدای بیان کا گوشی شمی اطور تعبیر فرمانی میں گو شمی گو تمام اہل ایمان مات، حبیبہ و محبوبہ رسول اللہ، انیسہ و مونسہ پیامبر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در نماز شب بعد از نصف شب نماز تهجد گاهی سر به سجود ای رکو، چنان سجده طولانی، چنان سجده درازا به طول انجامت که من کتی دلا به شک کبتون که مبادا پیغمبر در این سجده جان داد، پیغمبر روح در حد جسم اطهارا، بلکه پیغمبر وفات بوده. اگر نه انسان یک سجده اینقدر طولانی سر ارکن به زمین و اهم با چه کیفیت خشیت الهی خوف خدا به اندازه ای که بدن گوشه بی روح هست، هیچ گونه حرکتی چه بدنه احساس نبو در برابر عظمت خدا با انتهای تذلل و عز و نیاز گویا یک بدن بی جان و بی روحی خدای دربارا کرده سر به سجود. و طولانی بودن سجده منا به شک دوردا که مبادا حضرتا جان به جان آفرین سپار تو حوالا کو، من دل آرام نگه مبادا حضرت در احال چه دنیا رخصت بو، من نزدیک رفتم برای اشی که بررسی بکنو باری واجه وفاد بودتا یا سجده تو که وقت اینقدر طولانی. خشیت خدا ایسر غالبه شک نی، ولی اینقدر طولانی سجده خلاف عادتا غیر عادیا. لذا حضرت ام المؤمنین به این شبهه به شک کفی که من نزدیک رفتم انگشت مبارکی فاد مبارک من گفت در حال که واجه سجده تا فاد من دست جا واجه پای مبارک نبی اکرم علیه السلام در ریوتی پای مبارک تکان دا گویا واجه هم احساس فرمائن که عائشه چیزی بررسی کن بوتی بررسی بکن که من از سامانه من زندگو چی بری یا نه. حضرت اوتی پای مبارک حرکت دا ایک نوی که عائشه بفهمی که نه من نمرتگو من زندگو من در عبادت پروردگار مشغولم. گاهی صحابه فرمانه حضرت در سجده و در نماز سر به سجود ایرکو سینه مبارک تا یک جوشی توار ما احساس کو هم آپ این که منجلی منجلی آپ لحد بولن جوش بولن چطور توار احساس بی آپ جوشک در منجلی دیگیا چطور صدای دن حضرت سینه گوشه یک چیزی جوش جد مانند منجلی و دیگی که آئی کہا آپ لحد بکن جوش بجن. پیغمبر علیہ السلام سینه مبارک تا ایک صدای ہمچین احساس بو یہ خدای بارگاه تا تضرع فریاد اظهار تذلل عز و نیاز و تی بندگی پیش کنگ و بارگاه خدا عرض کنگ و گریه و نیاز و قلب آه و ناله جوش و فریاد در واقع خدای ذات با عظمت از تصور انسان بالاترین آیه صفات کمال درک کنگ هم از فهم انسان بالاترین. ای برتر از خیال و گمان و قیاس و هم و از هرچ خانده ایم و شنیدیم و گفته ایم و شنیدیم و خانده ایم. دفتر تمام گشت و به پایان رسید و عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. در هر حال خدا عزوجلال جل علا شان ہوئے ہما پینی که ای ذات الحمدللہ کما یستحقه ہما پینی که ای ذات لائق ما ای حمد آبوتی زبان زمزمائی کن و امیدواریں ہما پینی که خدا عزوجلال وعدہ فرمائنتا کہ روزہ دارانی دعایا آنی اریائزہ آنی اریزہ و فریادہ مستجاب فرمانی گرچ ما در آحد نہیں کہ ادعا بکنیم بار روزه داری خدایا تو خوب زانه و ما و تی اوزا احوالا خوب زانه ما و تی روسیاهی خوب زانه ما و تی ذلت و قصورا و تی سیاهکاری و تباهکاری ما هم زانین درک کنیم و از می زانگا تو مارا بهتر زان ما چی ولی ما همین تظاهری که بر روزداری کتا ہمیں تشبہ کے بار وہ زد آرام آ رہا ہے, ہمیں ظاہر حالی کہ میں نہ خوردن و نہ نوشیدن گوتے بندگان روزدار واقعیہ ہم رنگ و شبی ہیں, ہمیشہ تو فیلا خدایا مارا بے ہمیں تشابہ و ہم رنگی تو فیلا بہت ہی عظمت و کبریائی و بزرگواریہ در روزداران واقعی تو فیلا خدایا مارا ہم در زمرے روزداران واقعی قرار بدے و مارا از ہمارا روزدارانی بکن کہ تو بوسیلہ و تی پیامبر بزرگوارا پیام داتا با اہل دنیا سلاست لا ترد دعوت سی جماعت انسان ان کے تو آنی دعایا رد نفرمائنے سی گروہ سی قشر از انسانا کسانی ان کے آنی دعا سی حبیب پاکا خوشخبری داتا آنی دعا آنی فریاد مردود نبی تی دربارا برگردینک نبی چی دی دربارا پذیرفتے بارگاہ توئے یکی چمایا السائم حتی یفطر روزدار تا زمانی کے روزدار ہیں تا لحظے کی افطار بکا شاید ای افطار ذوق ای پین فیصلہ کن کہ ای افطار مراد رمضان تمام بوگن و عید فطر آئے گن اگر نام برائے روزداری بوتی بیگاہ وقتا مغرب روز افطار کا بعض نبی بھی ہتا کہ روزدار دعا در وقت سحری ورگا ہم قبول ہیں در وقت افطاری ورگا ہم قبول ہیں و در طول روزداری ہم قبول ہیں سمتو تسبیحون روزدار قدر محبوب دربار خدا ہیں روزدار واقعی سبحان اللہ چقدر خدا یا روزدار پسند ہے روزدار چھ عبادت پسندیدہ ہیں چھ عبادت مورد پسند بارگاہ خدا ہیں کہ یہ عبادت انسان ارضوں کو آج میں ہم محبوب درگاہ خدا قرار دا روزہ راہی ہیں وسیلہ ہیں عبادت ہیں کاری ہیں مشغلہ ہیں کہ وہ تی صاحبہ یعنی روزہ دارا چیکن اللہ محبوبی کا خدا یہ دوستا کی کا خدای حبیبی کا حبیب خدای بھی روزدار واقعی قربان بہنچی عمل صالح قربان بہنچی نیکی انکار کہ در چند لحظہ انسانا بجائگاہ رفیع بلند محبت خدا نائل کن و آنچہ برای ایک انسان مایہ افتخار ہیں برای ایک بندی خاکی برای ایک انسان از نطفہ زائدہ و بدنیا یحتا چقدر جائے فخر و ناز و خوشحالی ہیں کہ بوسیلہ عبادت روزداری و رعایت حرمت و عزت ماہ مبارک رمضان آب مقام محبوبیت خدا نائل بھی چکہ احادیث گستردی کہ در عباب ہست وقت بیانش نے ہر پہلو نظر کنے انسان بہ ہمیں نقطے رسی کے روزدار روزدارا بے رتبہ حبیب خدا بودن محبوب خدا بودن دوست خدا بودن بار تسر کن پرچک ہنچ کمار شمارا وہ تی فرزند وہ عنوان مثال دوست ہیں وہ تی کسی مردم مارا سک دوست بھی آئیے ہر پیم حبر کا اگر حبری چچی حبرہ زبانی اگر لیل لیں اگر زبانی حبری شر نگی سن چو مار دوستے میں دلا شیب شے بل بل زبانی حبر کا موشی بہ چقدر شیرین زبان ہے راہ رو موشی سبحان اللہ بچہ چقدر زیبا راہ رو شی کبگ خرام ہے مثل کبگا ملی تو راہ رو بچہ مار دوستے آ مردم کے دوستی نبی ہمی شخص آئی نظر تا تو جو سکھا آئی رواجا گمی کن چھ رواجی شی رواج چھ آئی دوست نہیں یہ حبر کا کچھ یہ گونگ موسیٰ علیہ السلام بارایا اللہ نگاہ لطفہ و فرعون نگاہ حسادت آمیز بچار ہے موسیٰ کریم اللہ خدا بارگاہ چو محبوب درگاہ خدا ہے خدا یا بشرف ہم کلامی نوازش کا خدا کو آئی حبر کر خدایا ای حبر و کلام پسند با، خدای درباها ناز کن، خدای ای نازان خرید کن، چون خدای دوست اللہ پسند ہے، خدای حبیب ہے، خدای محبوب ہے، بلی ہمیں محبوب خدا اللہ آئی نحوے کلام نہ تنہا پسندیں آئی سخنا مورد قبول درگاہ خدا بان، آئی التجا و آئی فریاد آئی گپ ہر سخنی کا اللہ قبول فرمائنی. وقتی فرعون دیما یہ حبر کا، فرعون انتقاد کن از آئی نحوے خبر کنگا، مردمان گوشی بچارے من بہتروں یا اشی بہترین، بہتری چیئے بچاری منا کاس رہا، منا کاخ رہا، منا ویلا ہا، منی ماری و کسرا بچاری چیرش نہر جاری ہیں روم بگیں، موسیٰ چی ہا، آ فرد فقیر ہے، منی ثروتہ بچاری، منی حکومتہ بچاری، منی قدرت و نفوذہ درمیان مردم بچاری، و موسیٰ اگر ای چیزاں کو ما مقابلہ بکنے مردمانا ای پہن قرآن فرمانی استخف قومہو فرعون اوت قوم، یعنی کہ فرعون حبرش گفت آیان احمق کو، آیان براہ حماقت بر آن وادار کو بتفکر احمقانا، اما اللہ ذوالجلال بارگاہ موسیٰ دارائی کرامت عظیمی ہے کہ فرعون ابن با تحقیر نسبت به حضرت موسیٰ در میان مردم، گند دهنی درید دهنی بکر جدہ، انا خیرون ام هاذا الذی هو مهین، من بہتر ہوں اے مردم یا ای فرد بے عزت و سبوک بلا تشبیح حضرت موسیٰ بشی، ولا یکاد یبین، این نتوان بخوبی بصافی زبانی داری گیر کا، زبانی هم صاف نہیں کہ درست صاف صحبت بکن خبر بکن، حضرت موسیٰ زبان مبارک کودکیا اشکر دیما دے یک بتگا تو گل کہ انتخاب بکن، اگر گلی چسکتیں پھر اونا شہید کتگا، جبرائیل دست بو اشکران نیما اشکری زبان سری ارکو، زبان مبارکی کم کی صوت لکنتی جزئی هست زبان یک کمی گیر کو، تمشا دعائی فرمائیں کہ وحلل عقدۃ من لسانی، اے خدا ای گرہا از زبان ما دور کن، یفقهوا قولی، مردم من حبران بفهما، فرعون ہمیں اراد گری کہ موسیٰ نتوان صاف حبر بکر صحبت کر زبانی گیر کن لکنتی ها، موسیٰ بائی لکنت لسانی خدا یا پسند ہیں، حضرت بلال بارے مشہور ہیں گرچہ محدثانی انداز مطابقہ یہ روایت زیاد مورد قبول نہیں، گوشی واجہ اشہدو اللہ الہ وقت ایک بانگ دا یا اشہدو انہ محمد رسول اللہ، شین آئی زبان نیات صاف صاف، شین شبیہ سین تلفظ ہو، گرچہ محدثین کلام ہے روایت فرق سرا، ولی خوب کہتا باز اقوال سرا افرادی کہ در اذان خیلی فسی پھر بانگ شدہ ہستتا، مولوی ای واقعہ مثنوی تحیاری کہ یہ روشی غیر از حضرت بلالا کسی بانگ دا ملائک یا فرشتہ یا کہ یا رسول اللہ مروچی پچی بانگ نبوتا تی مسجدہ، حضرت فرمائی کہ مروچی اذان خیلی با شور و جذبہ و شوق و تمتراق انچی معذنیہ بانگ داتا، خیلی خوش صدائیں بلند آوازیں خیلی صحیح تلفظیں اذان مروچی و اچھا ہر روشا بے میں فکرا بہتر بجایا رکھ بودتا کو اذان دے گا بودتا، فرشتے گوا میں ملائک گوشے گا مروچی با بانگ نبودتا مسجد رسول اللہ، مسجد نبویہ، مسجد مدینہ مروچی بی اذان اذان دیکھ میں بودتا، چرا کہ بلال اذان نہ داتا، ان اللہ لا ینظر الی صورکم، خدا تعالی شمی صورتان نچاری شمه قلوب جاری، شمه نیتان جاری، شمه اعمال صالح جاری. خب اصحاب حضرت زمانه دوستا ستارہ های درخشان تھا، بلی ہر یک کیا اللہ عز و جلال ایک شان ہی داتا. اگر واقعات صحیح ہیں کہ مروچی دنیا یا بانگ زیاد ہیں، اذان مروچی ہنچی ہیں، منارایانی سرا بلندگو بستگان دے اگوی کے ارتفاع 100 متر ہیں، 150 متر ہیں، دور و دراز اذان توار رہو. بلے اقوال گشی روح رہ گیا رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. علم فلسفہ من تھا درمیان مردم بنوانی ایک علم تدریس بھی، بلی کہیں کہ مثل امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ بیئے فلسفہ بانینی اسلامی چیز مطابقہ فلسفہ یا تشریح بکن، نئی یونان گمراہ کنی فلسفہ، الہادی فلسفہ، بانگ بعنوان رسم درمیان مسلمانا پشکفتا، ولی بانگ آ روحی کے بلال اذان تو کا ہستا، بلال بانگ دیگتا ہستا، آ روح بانگا نتا پشنکفتا. چاک بلال با تحمل آ مشکتا، بلال با تحمل آ زجرها، روی ریگستان های گرم کشیدن ها، تناب در گردن دور دیگا، بخاطر احد احد خدای یک و یگانه عظمت اعلان کنگا در مکه آروز که خدایا به وحدانیت یاد کنگو نام گرگ، برابر با اعدام و سزای مرگت ای جرم. برالا چی لوگ گرتو تہا رسمان در گردن دور دیا کشان کنا گرمین نمرو سے گرمیا مکہ گرمیا 50 درجہ حرارت فضا و چند درجہ حرارت سنگہا بر ریگہا مکہ یہ ریکان سری ارکنا برزا سنگ سرا ارکنا گرمین داغین سینک سرا کہ چی دینا برگردے یا نا گوشی نا خدا یک من نا یا نا گوشی یکی من ہوں گی سر قربان بھی سر برو جان برو وجود برو ولی عقیده نروشی شما ای سایا چه من پاس گفت کنی ای جسمات تکر تکر کت کنی ای وجودا قطع قطع کت نکنی ولی شما عقیده همی نگر چه من پاس گفت نکنی در راه خدا چنان آئی زوب بودتا، چنان فنا بودتا، چنان فدا بودتا در راه خدا، عشق خدایا چنان آئی سرتا پای وجود فرا گفتا که برای ای حرارت ای گرمی گرچه خوب آزار دهنده ہیں، بلی از جهت اشی که در راه محبوب و آقا و خدا بخاطر دین بخاطر وحدانیت و یگانگی خدای برای بلالا چه حلوا یا شیرن تر چه لذیذترین خوردنی یا لذیذتره. شاعر هرچی تعریف کن گوینده هرچی بگشی نویسنده هرچی بنویسی بلال و بلال براتانی، بلال همسنگرانی، بلال همقطارانی، پیغمبر یارانی، پیغمبر مکتب شاگردانی، حق مدح و ثنا ادای نبی. بلال خسته جان کا نام تو تم سب نے سنا ہوگا، عرب کا بچہ بچہ آج تک جس کا سنا خان ہے. بلال نام حرکت ہے و مسلمانانی ہر فرزان با شعور و امتیازی با بلال نام آشنا ہے، بلی نام درکنک چیزی دیگر ہیں، نام فهم بزانک بحثی دیگر، و بلال دل آہ و دردان طرف اپنے برک آ بحثی جدا ہیں. خدا خدای ذوالجلال به همه یعنی طفیل همه جوشش ایمانی که آیانی سینیانی تهی عطا فرمائن تگا که بخاطر دین، بخاطر اسلام، بخاطر خدا، بخاطر پیامبر، بخاطر ارزش های دینی آیا نه پروت وجودی قائلتا، نه جسم قائلتا، نه سری پروت منوکتا، همه چیز گشتش از آن خدایی، مال خدا در رای خدا قربان بدی. لذا ای پیمین ایمانا، ای پیمین راسخی عقیده یا آیا چنان محبوب دربار خدا کتا که آیه الفاظ اگر مردم چما اگر اشهدو و اشهدو وانی الله تعالی چه ایدگرانی اشهدو اللہ الہ الا اللہ گوشگا خدایا ای همه اشهدو گوشگ پسندیده تره دیدگاه محبت و عداوت خیلی تفاوت ها مولوی ابو جهل دیدگاه و ابو بکر صدیق دیدگاه درباره رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جائے مقایسته کا ابو جال پیغمبر علیہ السلام کی گندی الیعاذ باللہ پوزخند کا ودیما تھا بدا نعوذ باللہ کلمہ گشی نازیبائی کہ ای وقت آ کلمہ لائق ہیں نبی علیہ السلام اس صورت نازنین بارایا گویا واجہ اس صورت مبارک آئی چم دیما آئی کورے چمان دیما ناپسندیدیں چراک آئی وجود خرابیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چم ماہ وقت بزور پیغمبر دیدارا بچارا گورا جاہی ایک پیغمبر کے عائشہ صدیقہ یہ چم لوٹی کہ پیغمبر علیہ السلام حسن و زیبائیت اشخیص بدا فرمانی لواحی زلیخا لو رأینا جبینہو لآسرنا بالقطع القلوب علی الیدی عائشہ صدیقہ فرمانی لنا شمس وللآفاق شمس لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی فوق من شمس السمائی یک خورشید ہمیشہ انکہ آسمان دیما صوبان وقتا طلوع کا مغربا غروب کا درستن دنیا روشن مردمانی چمہ یک خورشید ایشی ہیں کہ عائشہ ہی لوگ ہیں خورشید محمدی عائشہ صدیقہ ہی لوگ ہیں ای ہم خورشید و اہل جہان و ای آسمان و زمین ہم یک خورشید ہا بلی اے مردم شمسی فوق من شمس السمائی بزانی کہ منی عائشہ ہی لوگ خورشید ہزاران مرتبہ چنا آسمان دیم خورشیدہ بالا تر و دیما ترین تابناک ترین اگر دیگه پیم شما نزانی شما عائشه پیما درک کت نکنی میں گی تی بات گوشی عائشه صدیقہ او منی فرزندہ اگر شما را آد دیدگاہ و تی بات نیست کی خورشیدہ بچاری تو بزانی تی ہمین قدر انداز بکنی مقایسہ کافی برای شما رندینا کہ ان الشمس تتل عباد فجرن ای دنیای خورشید مدتی شپانگار بعد از فجر ظاہر بھی و شمسی تال ان بعد العشائی اما عائشہ خورشید اب آئے مدینہ یا عائشہ حجرہ تحب جاری کہ عشاء رد ہم آئی دور افشانی کرنے گے تلال بدر علینا من سنیات الودائی چھ جواری بنی نجار چھ دختران مدینہ اصحاب رسول اللہ یاران با وفای رسول اللہ خواتین مومنات با وفا بانوان با ایمان زمان رسول اللہ ہے زبانا آیانی گبانا چه آیانی چشما دیدگاہ محمد مصطفی علیہ السلام شہر انوار شبیح بلکہ بالا ترس چہر دہی ماہ ہے وقتی کہ حضرت جمال چه سنیے شامیے مدینہ یا جنگ تبوک بعد برگردگا مدینہ تشریف یاری ہمیں نغمہ سرد ہے اہل مدینہ وقتی کہ در سفر ہجرت از سنیہ جنوبی مدینہ پیغمبر علیہ السلام وارد مدینہ بھی ہمیں نغمہ اترانا یا وانگان دختران خردسال مدینہ کہ تلع البدر علینا من سنیات الودائی وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ایوہ المبعوث فینا جیت بالامر المتائی خدا شکر بر ما اهل مدینہ بر ما زنان و مردان مدینہ بجا آوری شکر خدای ذوالجلال واجب چراک مروچی محمد مصطفی پیمین خورشید و ماه تابانی چهارده ماه برما تلو کو. اے میں آقا تو میں مطاع ہے، تو میں امیر ہے، میں صاحب اختیار ہے، ہر امر و دستور تو بکرے ماں بسر و چشم پذیر آئیں. ابو جہل دیدگاہ آئیے، صدیق اکبر دیدگاہ ایشی دید بو راشد گفت ای آفتاب. دید بو بک راشد گفت ای آفتاب. نیز شرقی نیز غربی خوش متاب. ابو جہل لک دہنی آباد دیری دہنی آباد صدیق اکبر یہ پہ نگوشی اے آفتابی کے تو محدود و مشرق و مغرب نہ ہے، تو چک زیبا چک قدر نورانی تی تابش عالم وجودا عالم کونا روشنا کتا ہے. یکی جس کو یا رسول اللہ ابو جہل آ گستاخی نسبت بتی چہرے انورہ صدیق اکبر اے اظہار ارادت نسبت بتی چہرے زیبایا، اے چہرے زیبای تو رشک بتان خاوری. چرا ان قدر تفاوت ہے؟ مولوی حضرت جوابا بچ اندازہ بیان کیا، گفت من آئینم مسکول دست. حضرت فرمانی کہ منی مثال بمانند آئینه سیقل زده و روشنا و نورانی ہے، ہر کسی آدین کا چاری ہوتی دیما گنتی، ایک انسان سیاہ چردہ ہو بد رنگی وقتی آدین کا چاری چی گنتی آدین کا وقتی روبرو وقت قرار دا آخر زیبائی صورت چطور گنتی وقتی رنگا گنتی آدین کتا. اما ایک انسان زیبارو صاحب حسن و جمال وقتی آدین کا وقتی دستگری وقتی دیمی داری آوتی زیبائی صورت گنتی. آئیے قلب نازیبا، آئیے چشمان ہم نازیبا کتا، آئیے چم عوضی گندہ ابو بکر صدیق قلب نورانی و زیبا زیبا و پر ایمان، آئیے چشمان ہم واقع دین کتا. یہ فرق معاملے ہیں، یہ محبت فرق ہیں. خشم و شهوات مرد را احوال کند، ز استقامت روح را مبدل کند. انسان وقتی لوٹی مولوی بشی که به صراط مستقیم رام زمه بی تو ثابت بمانی، باید خشمات وقت غضبات وقت ریشکن بکا، شهوت و شهوت فرستی و شهوت رانیا، نفس غلامی و خواهشات نفس پیرویا شهوت ریشکن بکا. گرائی استقامت راه سرا صراط مستقیم که پنج وقت نماز هر رکت تاوش اهدن صراط المستقیم، ای راه سرا یا یگو ثابت قدمی حاصل بی انسانا. و خشم و شهوت ریشکن کنه گه یک وسیله اللہ عزوجل جلالا روچگا بخصوص رمضان روچگا قرار داتا. نذا رمضان و رمضان روچگا وشنو که انسان خدای محبوب کن که روزدار سکوت خدای دربارا برابر با دگرانی تسبیح وارگه. اگر من تو نتوانی تسبیح سبحان اللہ بانے، همین قدر توانی که زبان از دروغ ببندی، زبان از غیبت مردم ببندی، زبان از بهتان تراشی به مردم ببندین، زبان از تهمت زدن به مردم ببندین، حداقل در رمضان ساکت بنندی اگر سبحان الله گوش نکنید. اگر سبحان الله گوش که پیغمبر فرمانی سبک بر زبان، در ترازوی عمل سنگین تی عمل سنگین پیش داری. می زمان سنگینی کن تو گوش نبی، آیا نتوانی حداقل ساکت بنندی؟ اگر سبحان الله لا اله الا الله درود و استغفار نتوانی بگشی، آیا این در هم نتوانی که حد اقل خاموش بنندی؟ غیبت مردم مکنی، دروغ مبندی. پیغمبر علیه السلام فرمائی روچک سپری اسپری در مقابل آتش جهنم برای روزدار، جهنم آس کیه روچک حفاظتی که، اما بشرطی که شما سپرا مبرید و استفار همه وحدی که درید که شما گناه بکنی، غیبت بکنی، غیبتی درید، بهتانی درید، دروغی درید. حداقل ما توانی سکوت اختیار بکنی و طبق این حدیث سمته تسبیح، روزداره روزدار سکوت هم خدای گرا تسبیح سام. تو روچگه سکوت تا هم نشتگه خاموش ایچه نگوشه اللہ پا تو برمانی سبحان اللہ گوشه ثواب بلیسان چی لوٹه روچگی که روچگی و بیبتی صاحبات شو پسندی دیکن که آئیه سکوت خدای گرا به منزله سبحان الله گوشگی گرا روزدار سبحان الله بوانی آوقتی چه اندازه مقامی بلند و بالای بی قرآن بوانی چه اندازه آئی با عزت و سر بلند بی قرآن تلاوتا گو رمضانا مناسبت خاصی ها نبی پاک علیہ السلام فرمائی کہ قرآن کتابی ہیں کہ خدا بوسیلے یہ کتاب قرآن بعضی قومانا بلند با بعضی اب زمین جن ان کسانی کہ قرآن قدر بزانا قرآن بانند قرآن بانینند قرآن تعلیم بدین قرآن بانند تو بانینند تو فرزندانا و تی جنینانا و تی جندانا با قرآن ترغیب بکنند و اسرا عمل بکنند قرآن بفهمند. عزیزان سابقین مسلمان حد اقل و عقیده من طوری بی هر مسلمان مرد و جنین پیر و جوان قرآن روحانیه و قرآن الفاظ معنیه که بزن بلد دید او وقتی قرآن تلاوت بکن بچار لذتا که چی احساس کنه تو قرآن چی گوشی او دی قرآن چی دیگریه گوزار تو فهمه که قرآن چی گوشی لا ينتهي عجائبه قرآن تو اگر عجائب دنیا لوٹے در قرآن ہا اگر پند و نصیحت لوٹے در قرآن ہا اگر تو حکایت و واقعات لوٹے در قرآن ہا یا در قرآن بچار نافرمانانی عاقبت بکجا انجام تجرب سے جان دنیا کاخانی ارباب و ملوک و پادشاہان متمکن و مقتدر دنیا بسبب نافرمانی خدا بکجا کجا بعد فنای برتا و نابود بتا گا کاخای سلطنتی زیر رو بتا گا آیانی که با خدا و قرآن و دینش و وفاداری کتا مروشی درمیان ما نه ولی چنان یادش زنده و تابنده و تازه که گوشه درمیان ما موجود و زنده انتو حاضران جلو چشمانوا هرچی دوچه در قرآن ها زا قرآن همه وادی لطفی احساس بی که مردم حد اقل آئیه روان خانیه و آئیه معنی و ترجمه بزان تو باری سب کنید قرآن وانگا ترجمه منی اعتقادشی که فرد فرد مسلمان بادشی بزان مروشی درسه های نهزت دبستان مدارس دانشگاه رشته های دکتوری مهندسی فلان مبلغ جات ما هم جزو مبلغانی همشانی ما هم نفی نکری خوبه ولی این تمام قربانند به یک حرف قرآن یک مهندس بی دین چه درد و برای جامعه یک دکتر بی وجدان و بی ایمان چه درد و برای جامعه یک انسانی که در آئی ایمان قرآن نورای قلب تا تابش نکتا مهندسی دانشمندی هر رشته متخصصی تا وقتی که آیی با قرآن آشنا نهه ابلا و سربار جامعی علم برای وبالی دنیا با امکانات با خرج پور تبلیغات و رسانه های گروهی با تمام امکانات دنبال تبلیغات ها ولی قرآن در دنیا مظلوم مروچی ای مبلغ کمه قرآن معنای وانگ اهمیت بیان کنو کمند قرآن الفاظ زانگ اهمیت بیان کنو کمند مسلمانان وظیفه تک تک شواهی که قرآن قرآن حد اقل دیگه علم ذات نگلی گشته قرآن سیاهی بقول شما بوانی و قرآن معنای حد اقل بزانی شما گو آهدی مسلمان نسبی بود کنی شما زانی که خدا گو شما چی گوشی آ وقتی تلاوت قرآن گو خدا هم کلامی بانادن شما را شما گو خدا هم دیوانه همیشه حضرت بفرمانی آیانی که قرآن به دست گره واننتی و زاننتی و عمل گره خداش سر بلند که آیان که قرآن نیمگا پشت دید خدا آن چه برزین جهان سر نگون کن جهانش دو ده یقالو لصاحب القرآن اقرا ورتقه ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا صاحب قرآن قیامتا وقتی که میدان محشر فیصله بی تو تمام بی صاحب قرآن توار جنگ بی سبحان الله چه افتخاری در آ روز محشرا 18,000 مخلوقات جمع تها هزارانی و صد و خرده هزار انبیاء در میانا اولیاء و عارفان و عاشقان و شهیدان و نمونه نمونه این انسان های خوب و بد در میانا الله ذوالجلال منادی اعلان بکن مروچی همین جمع جمعه تها یک شخص محترمی چا دروازه ظاهر ببی من ناقصی تواری بکنو آقای فلان بفرمای دادی ما تمام نظر جلب من توجه آطرفا کهیم پیدا که مولوی تواری کن تو دیما بیا آوات هم گوات گری چه خوشحالی آکه من مولوی تواری کن تو بیا دیما بین چقدر افتخار بی که میدان محشره در آج جمع نفسا نفسیا و هزارانی مخلوقات جمع دها حدیث آیا حتی که صاحب قرآن مشک و انبر جنپانی سلا نگده نگه بی و هنچین تاج آئی سلا دیگه بی جند بل آئی پتماتان هنچین تاج داجی سلا دیگه بی که آتاجانی نور چی روچ نور در مقابل آنی نورا تاریخ اصلا نوری حساب نه آتاجانی نور دیما کہیں خریدار بیلی این نورانی عزیزان کہیں که برای این نور خریداری آمادیں صباح بیگای هم جم تی چوکه مدرسه راه دیگه من نوش راه میده بنود هم چوکه مدرسه دولتی راه دو بعد مثال روز هم بزن بعد با سواد ببی ولی به فکر بی که در مدرسه چیه تعلیم دیان تو تی چوکه راهنمایی اول و دوم کتاب تاریخ مطالعه کتا نسبت به تی عقیده چی تعلیم دیان درسی دیان نسبت به طلحه و زبیر چیه نوشت آیتا باید مدونین نویسندگان مؤلفین کتابهای تاریخ و نظام آموزشی اهل سنت فرزندانی آن معتقدات حرمت مراعات کنه طلحه و زبیر از اجله صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم آیانا خجالت نگشی نویسنده تاریخ که آن بعنوان انسانهای خائن به طلبگار زر و زور نویسی تو کتابه دست فرزند سنیده که همی اکیده بانی و سؤال تا همی سؤال تا رهگا که طلحه و زبیره چه خیانت کو تاک سنی چوک همه جواب بوده که فلا خیانتی کتا نایه مقامات دنیا هر چی گو من کنن در رازی بیشی بکنن منا اللہ ذو الجلال دربار شرمندگی و آئی خطر گشتر زنگ خطر احساس کنو من که سی شب پیش من این مطلب چوتی چوک دستا تاریخ دوم رو حنوائی گندو این مطالب نوشتگن نسبت حضرت طلحه و زبیر من روز قیامت محمد مصطفی دیما با چه شرمندگی و شوخ آئیه جان نصار تلحی که کان ید و شلا کان یقیان وجه رسول الله حضرت تلحی بن عبید الله حضرت تلحی رضی اللہ تعالیٰ رو از بس در جنگ احد از شهر انور پیغمبر بوت سینه و دست دفاع کو دست راستی شل بوت گیا سنگا کافرانی پروشت گیا در جنگ جمال و سفین که منافقین سبایا بین حضرت عائشہ و علی بین حضرت معاویہ و علی منافق و یہودیان در روات اسلام ای جنگانی آتش برا فروختا کتا نہ تلحو زویرہ نہ عائشہ نہ ام المومنین او مسلمین بزارے جمال و سفین جنگ برام ہر صحابی ہر نبی سندہ تمام کا دروگ بندی لعنت و رائی دروگا و ایشا منافقانی طرف اندہ منتا کہ جنگ جمال جنگ سفین بوجود یاد تا 70,000-80,000 از صحابہ پیغمبر تابعین رسول اللہ بے شہادت بے رسیلن تو نابود بسیم در جنگ جمال وقتی که جنگ جمال تمام دی حضرت عائشہ اعلان کا بی بی حضرت عائشہ گریه کا کشی کاش من 20 سال پیش بمرتی رو بیتا این درگیری بین من و علی پیش مہتی حضرت علی با چشم گریان حضرت ام المومنین بعد رکھے گا بسوی مدینہ و کشی اے مردم برای نهج البلاغه چیز کنے چرا نهج البلاغه توانے چرا من شما شکار دروگویان تاریخ نویس دروگو کرده گه کتاب های مذهبی ارزنده و تیگه پشت سرین دور داتا برای نهج البلاغه چیز کنے شما را یک گوینده دروگوی گوشی که هر کس گو علی جنگو تا کافر ہے یعنی نعوذ باللہ عائشہ کافر ہے برو نهج البلاغه چیز کنے اگر واقعا نهج البلاغه منو که اے مسلمان نهج البلاغه تو که حضرت علی بعد از جنگ جمال چی گوشی وشی آن چه که پیشیات پیشیات اما عائشہ ہوا مادر منی که پیش از جنگ منی مات بوتا انگت منی مات ولہ الحرمت حل اولا ای جملہ حضرت علی کے نهج البلاغه نقل کا اے مردم عائشہ ہوا احترام ہوا عظمت که در زمان پیغمبر بوتا هنوز بحالوت برقرار و باقی منی گتی مذہبی کتاب چی وشی تو میگتی تاریخ نویس چی نویسی سوار اصنے میدان جنگ بر رسی کن جنگ تمام بودتا رسی جائے کہ حضرت تلحی جسد مبارک کبتا شہید ہیں حضرت حسن گواہ ہیں حضرت امام حسن مجتبی گواہی دا اسی من پیت میں امراہ تو وقت کہ حضرت تلحی جنازہ دی زمین سلا کبتا چا اس پی کوب کو ارکب حضرت تلحی جنازہ سرنش لگ گئے زار و قطار گریہ کنگا گری وگا و ہما دستی راستی کے شلت چستی کو دوک لگ تگا احد جنگا پیغمبر خاطرہ دفاع کو تگا و پیغمبر فرمان تگا وجبت تلحہ اوجبت تلحہ تلحیہ بروت واجب کو تلحیہ برائیوت واجب کو تلحیہ برائیوت واجب کو پیغمبر سیور تقرار کو صحابہ جس کو واجب چی واجب کو تلحیہ برائیوت الجنہ تلحیہ جنت خرید کو برائیوت حضرت علی نندی گری آئی سر انہا دست چستی کن ہمیں دستا چوکی تھی مردگی انجا حتا لہے گا آئی دستا چستی کن سیدہ حضرت علی مرتضی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب شیر خدا رضی اللہ عنہ وہ سیدہ وہ تی چمانی سری رکا ولگی گری وگا وشو او حسن تیپیت 20 سال قبل مرتضی بہترت کی اصحنا یا برش مدیس سے لی وہ تی ہم سنگران من گندے گو یہ پیما کب تک زمین سرا دشمن چقدر بر ریش ما خنده که چقدر روتی موفقیتا دشمن اسلام مروچی جشن گری که ماره به جان هم دوزا اشی باعثی بھی که آخر بعد از جنگ جمال حضرت علی آماده صلح بھی با حضرت معاویہ حضرت امام حسن امام معصوم آماده صلح بھی با حضرت معاویہ چرا ای وقائے برای فرزندان مسلمان نا گفتے مانا در تاریخ و تاریخ وارو نا جلوہ دے گی با ای اوزا دفاعی تو تی فرزندانا تو معلم و آموزگار شی بشی کتابان شو ورق بجنی گا ای بچاری چی نوشتے بشمی خوردشمی فرزندان دے گوان اشی حق اجتماعی شمائن حق سیاسی شمائیں حق اجتماعی شمائیں بارہا رہبر معظم اعلان کر مسئولین به دی بالا اعلام کنن که نشپنی حق داری با وطی قلمه با وطی زبانه به مقدسات شیعه احانت بکنن، شیعه حق داری که با وطی قلم یا وطی زبانه به مقدسات سنی احانت بکنن. ولی احانت به حدی رسته که می کتاب درسی و فرزنده دیگه بی خلاف می اعتقاد می فرزنده درس کنگی بی در کنار اشی من تو به قرآن توجه نکنه که حداقل قرآن نور چیزهای خرافی احیانا که دشمنانی اردگان در نه تاریخا تمارا بجانا هم دور بدین بعض نویسنده کتاب درسی ما شمشای اقتباس کن جاری یک انسان تذکیه ناشده، یک انسان از خط انقلاب اسلامی بی آگاه نا آگاه و بی خبر اشیه به عنوان یک مؤلف نویسنده یک کتاب درسی و تی اقاید پوچه بخورده فرزندان اهل سنت یا اهل تشیل و تی بده ای در واقع آب به آسیاب دشمن دیچی پس در هر فتنه یا فساده رسول الله شروع بکن برو بالله ایک دیما قرآن سیاهی حد اغل و گذی نفسا شرط بود که بتایت مرگ یا قرآن واناگ قرآن سیاهیت که تمام کو قرآن مانای وارنگا حتم توجه بود صاحب قرآن قیامت روچا ای افتخار رسی در محشر میدان محشر در جمع هزاران اقشار مخلوقات وقتی که یه صاحب قرآن اعلان بی اقرا وارتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا ای صاحب قرآن ترک بهشت بالا دیما برو تو تو محتل نو برو بهشت نیما سنگو قرآن شروع کن چه الحمد شریف اعوذ بالله بسم الله وانا کن با ترتیل وان قرآن با اندازه قرار قرار با مزه وانا بکن سنگو گامان تیز بکن هنچه که دنیا تو چود شر شر صحیح قرآن وان هنچه با صحت و تجوید وانا بکن با قرآن وانا بکن انگو سرکفان بو بهشت درجات بالا روان بو تی منزل هوا جاهن که قرآن آخری آیت از تمام کنه هم وداد قرآن کتی ختمی کنه هم وداد ختمت کو من الجنت و الناس کجا کتی تو قرآن سی جزه هم وداد آخری منزله 6000 آیت اتفاقی قرآنه 6000 خرده دیگه بعدان آیات هم قرآنه ها حد اگل شما 6000 آیه بگیری هر آیتی وانگا یک منزلی تایی که این مرد روان بی بالا چطوری آپارتمانی دیگه بی که حد اگل چنچو طبقه 6000 طبقه هی چیوزی دنیا نتوانتا تکنولوژی نتوانتا پیشرفت های مهندسی نتوانتا 6000 نه هزار طبقه ای آپارتمان دنیا جور بکنه اشکتا شما هزار طبقه آپارتمان تمام روی زمین شما اشکتا چی دار بودتا نه قیامت روچا قرآن تلاوت قرآن سر عمل شما را 6000 طبقه این بلدنگ و آپارتمان دار کجای من شما که بخاطر پیاز و سیب زمینی از سرکله هم دگره که پروشین بخاطر دنیای ارزشان به هم دگره سرکله جنه که افتخار مال حاصل ببا بخاطر ماشین و بخاطر منزل برات برات سر رحمه نکن کجای این رغبت کنو که بیه بیه اللہ این نعمتا نیمگا رغبت بکن خدای بهشت حورانی طرف رغبت بکن قرآن نیمگا رغبت بکن هر کسی قرآن بانی ای حلال حلال بزا ای حرام حرام بزا اشعب خلاه الله الجنه خدای بهشت داخل که و شفعه فی اشرت من اهل بیته خدا تعالی ایا 10 نفر چه ای خاندان مردمان که جهنمی بودتگا اللہ تعالی ای شفاعت قبول کانا هم ببارت موگوان جنتا اللہ حضر جلال بودتی فضل کرام بتو فیل ای ماہ با عظمتا مارا میں اولادا میں محیطا متعلقینا ہنچین اہل قرآن بچا عزیزان ای ارزشان طرفا رغبت لوتی ای ارزشان نادیده گراغ بے انصافی ہیں ای ارزشان سلا چشم پوشی کناغ نمک حرامی ہیں ما انقدر اہل دنیا مبی ای ماتا چه خدا دعا بلوتن دعا دعا رمضانی قبول بھی کہ اے خدا مارا از ابناء الاخرت بکا مارا از طلبگاران آخرت بکا مارا از سبقت گیرندگان کسب ارزشهای اخروی و بعد از مرگ بگه ما را تنها ابنای دنیا فرزندان دنیا قرار بده. ما که در امور دنیا این چیزهای زود گذر دنیا، عزیزان من شما حاضرید، شما را به خدا شما کم دیسته پول دار و ثروتمندانی جنازه شما بودی دسته بلد کتا یا برتا یا کبرانی چالایانی تا بارو داتا گا. شما کم زیبارو نوجوان با تدبیر، پیر مرد با تدبیر و با هوش، انسان های با قدرت کم بودی دستا جنازه یا نکو بگانی سرا برتا چاله های قبر و خاکانی چیرا دفن کتا یا او دا فقط عمل محاسبه ایوی. یہ دنیای ثروتی که در آیا بر سر تگافو جنگتا نایشن سرا هیچ دردی نوا مروچی، نه مرگش مرگردی نه قبرتا امراها. ولی کئی بیت آرزشانی که محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم زبان برا ما پاکی بیان کتا با آیا ما دل میں یہ مقدار بشوری تکان بار حرکت بکا خواہان بینی. ما بعد به این قرآن این ارزشان باید رغبت بکنیم، ما به قرآن بهشت باید رغبت بکنیم. میں ما تو گوهر باید به همسران و مردان بهشتی باید رغبت کنم. حدیث آیا حتی که حضرت انس فرمانی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لو ان حورا بزقت فی بحر لعذب ذلك البحر من عذوبة ریقها. یک حوری بهشت ہے، یک حوری جنت ہے، یک جنتی جنین حوری. آئیے زبان دہان لعاب، لعاب دہان، آئیے دہن آپ لبز بقول ما شما چنان شیرین چطو شیرین شما دلا اصلا نا اصل ہیت صفر در مقابل شیرین ترین چیز میں شما ایک مثال دیں چیئے اصل ہے نا، ولی اصل صفر صفر. پیغمبر فرمانی اگر یک بهشتی حوری یا مقداری و تی لبزان دفعه یک شورین دریائی سورین دریائی یک ذره لبز به جان دریائی تا تمام این دریائی شور شیرین بھی مثل اصلا. وَأَنَّ اِمْرَاتًا مِن نِسَائِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَتَا اِتْتَلَأَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهَا. اگر یک جنین جنتی، جنتیان یک جنین سر بکشی زمینی نیمگا، زمین مشرق تا مغرب شمال تا جنوب چو روچ پیمات درخشان بی منور بی چو ایس چهره نورا. ولو ان امرات من نساء اهل الجنت اطلعت لاذات ما بینها ولملات ما بینها ریحا. زمین مشرق و مغرب شمال جنوب چه آیه اتر و خوشبویا تماما گلفشان بی خوشبودار بی. ولنصیفها علی راسها یعنی الخمار خیر من الدنیا و ما فیها. بهشتی جنینیه حوریه روسری آیه سریگ روسری سره چه دنیا و هر چی در دنیا هست از معادن و گهر قیمتی و شاهی و سلطنت خزانه ها چه درست تا ارزش بالا تر دیما تره. یک طریقه یه صالح انسان حوری وابط حاضی یه صالحا تقاضا کو کہتا ہی حور گمند نہ کہا بکن زوجینی نفس کے تو منع بوتی و تا بمنی جنیا بده من ابوتی مردی قبول بکن. قالت اختبنی الى ربی. بهشتی حورا وابط آگوش که منی ولی منی نکاح وکیل منی رب دیں اللہ ہیں تو برو ادا سانگ بندی ہے برا ببر رو بسند گو خدایا منی سانگ کا نگے خطبیا زاماتی پیشنہادہ اللہ ہے کہ رب بر خدای برا برو حبر بکن کہ ترا زامات بکن ترا پمن بزوری منا بدی نکاح بده و امهرنی منا مهر هم بده. شما دنیا و تی جنال مهر داتا جن بی مهر و نی مهر مهری لوچون بی مهر من ترگیرو. قالا ما مهرو که شخصا بزرگا درواب جس کو کتی مهر چیئے تو چه مهر لوچے. قالا طول التحجد تحجد نمازا که اشته قرآن باز بان دیر بوشت همیدی که اشته الحمد وانه رنده قرآن وانه که لگه اسی قیامه طولانی بکر تحجد بان نماز تحجده دراج بان ما و تراویح وانه که کوشش کریں که همودا ملائی برگ دولا چوک بجن زودت 20 دقیقه کش تمام کن بچه کن بری آمسی تا 20 دقیقه حلاس تراوی پرز ویتر و تراویح 20 دقیقه تمام شرم ملائی ویتی دینی هم سیاه کو تیگا هم سیاه کن و شرم تراویح بتوان کن رمضان عبادت ما ہے همودا بروخ امام پیش امام تراویح دیرتر داری قرآن قرارتر و آرامتر وانی نهور و رهور عین طول التحجد و هو حاصل في رمضان اكثر من غيره بزرگ فرمانی کے تحجد نماز قیام دراج کناز یہ حورانی مہر ہے و اسی رمضان انسانا یہ سے توفیق دی حد اگر برا سحری والا کا مسئلہ در پا دیا ہے پانچ دقیقہ جلوتر دہ دقیقہ جلوتر پا دیا ہے یہ اول سحرا بعد سحرا چار رکعت شش رکعت نماز تحجد توانی کے پانی انچ کو نیم سات ورگا صرف کا نیم ساعت سیگار کشی کا صرف کا شنیم مکل کتین کا صرف کا حد اقل چار کا تحجد ہم با اس عادت حاصل بکا حدیث آیات رمضان ہر چشما خوبی دروت عادت دی پیدا کنے تمام سال عادت گو شما پشت کتی بدی عادت ہم ہنچ شے اگر رمضان سے بدی آما تو دست نکشے در تمام سال چا بدی عادت کشی مشکل دی رمضان اگر ما تو دھا بخسنت آئی خوب به غریب پروری، گمخاری، خیرخواهی، همکاری، غریب نوازی و فریاد رسی مظلوم و بیچاره ما تو تا عادت دار بکنی یہ عادت در طول سال با مشروع پشت کے دی اللہ عزوز جلال مارش مارا با خصلت های خوب با عادت های نیکو خدای عزوز جلال جلال شانو در ایما هرچی بیشتر همه طور کتی صالح مندان توفیق ناتا توفیق عطا بفرمائنی ہمارا در زمرے روزداران مقبول و انسان های ارزندهی که از نتائج و فوائد روزیا بهره کافی تر و کامل تر بر اللہ تعالی مالا ہم جز ہوا قرار بنا ہمارا در زمرے روزداران مقبول و انسان های ارزندهی که از نتائج و فوائد روزیا بهره کافی تر و کامل تر بر اللہ تعالی مالا ہم جز ہوا قرار بنا آیه که در ابتدا موان با عرض پوزش علشی که وقت وسته از معدا ای آیا مربوط به هفدهم شب و روز هفدهم ماه مبارک رمضان ہے که چهارشنبه آینده قبل از جمعه آینده راجع به اعتکاف جمعه آینده اگر زندگی فرصت دا انشاءاللہ بیان کنیم ولی اصل موضوع بیان منی تسلیم منی اشیه که من فقط راجع به هفده رمضان صحبت کنم روش ولی بحث و گوشه دیگری را و شاید اللہ منظور همشیه و شاید بلکه فائده بابا هرگز من اراده ای میسته که مروچی من از این مطالبی که گب جمع چشان گب کن ولی اللہ یاد کن معلومی که خدای دستور همشیه که همی گوشه مروچی و گفتنی همه بهتره خدای بپرماری تاوات انسان انتخاب کن البته که هفته رمضان ليلة الفرقان هنچو قرآن آیتا گوشت وما انزلنا لعبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان یعنی روچی که خدایا حقا از باطل جدا کو یعنی هفدهم رمضان سال دو بعد از هجرت اولین رمضانی که یہ روچی بر مسلمانا فرض و در همین رمضان غزوه بدر جنگ بدر پیشی هست مسلمانانی 313 نفر تقریبا با 70 شطور یک روایتی یک اسی حد اکثر روایتی تا آیتا 3 اسی سوار 313 جان باز روزدار از مدینہ برای حدود 120 کلومتر راہ فاصلہ 150 کلومتر راہ فاصلہ حرکت شکو کافرانا دفاع بکنا میلن تشکو وارد حریم مدینہ یا گوائی که خسته بودن سه نفر یک هشتری سرا به نوبت سوار بود سه نفر یک هشتری سهم است پیغمبر علیه السلام هم همه به نوبت گود دو نفر یک هشتری جنباز بودن یعنی یک کدی راها پیغمبر سوار بود فدا واجه ایرکا دیگه مقدار دیگری سوار بود فدا واجه ایرکا دیگه مقدار دیگری سوار بود سه نفر یک هشتری سرا به نوبت یک نفر سوار بود واجه هم نوبتا عرض کو پیشنهاد کو یا رسول اللہ ما افتخار کریں تمام میں نوبتا سو سوار بدے ما پیادہ را ہر رہے واجا فرمائیں چرا پرچشما ایک عرب کرو زن من مگر من برای کسب ثواب پیاده رفتن در راه جهاد در راه خدا چشما بی نیاز کرو سبحان الله ما به محض اشی که ملا بودی به محض اشی که یک جزء قرآنی من به محض اشی که یک افطاری داتی به محض اشی که یک مکه رفتی ما نشته تکا داتا راحت که جنت ما زورتا خرید کتا میگی ولی الله نبی بهترین انبیاء سرور انبیاء شانه بچار و تی نیاز من دیا به الله بارگاه ہے مزدا اظهار کا وشی که ننگ شما چمن بی نیاز نه من که شما بی نیاز ترو از ای ثوابا و نه شما چمن توان من ترو قوی تره به پیاده رویا من که شما پیاده رو وگا هم کمزور تر نه و به ای ثواب پیاده روی در راه جهاد هم من که شما بی نیاز تر نه چه شما نیاز من ای ثواب به هر لوٹو که در ای راه قدم جنگه پیاده رو وگه ثواب من هم حاصل روی هر که اوچ نوبت سوار روی اب ده رمضان شپا پیغمبر اغلب بیدارا صحابی فرمانی حوری لگه شنزگا گوارگا شمورگا ما تلمبانی چرا ربتی درحچانی چرا ربتی اما رسول خدا علیہ السلام گو ابو بکر صدیقا یک سایبانو کی چرا تا پیغمبر در دعا مشغولا ابو بکر صدیق پشتا ہم حراست کو که دشمنی میں واجه نیمگا ہم آمینی گواشتا پیغمبر فریاد کو خدا دربارا اے خدا اسلام کل اسلام کل مسلمانی همین 313 نفر میار پیدا در معرض شمشیرهای هزار تا کفار قرار داده گا ای خدا اگر تو لوٹے اسلام نبی روی زمین تا گرشانا حلاق بکا اگر نشانا تو حفاظت کن اللہ حضور جلال جل شان ہوا پیغمبر دعا قبول کن پیغمبر عشق تا سباہ سرا زیر تھا پیغمبر بقدر خدا دربار رب دعا مشغول و چنان مجذوب دعایت چنان به تضرع مشغوله که چوات بیوات بو پیغمبر چادر چه بدن مبارکه کرد ابو بکر صدیقا چیز که بواجه شانیان پاکین دور دا عرضی که واجه بستین پیغمبر تا ای حد عز و نیاز پیشن خدا دربارا انشاءاللہ که تی دعا قبوله سباهینا اسی صد اسی زهن نفر روزدار در مقابل هنگی کافر هزار نفر کافر مقابل کنن خدا ملائکه اب نصرت راه دا هفتاد کافر از سنادید و قریش سرداران قریش پهلوانان قریش در راس آیا فرعون قریش ابو جهل به جهنم واصل کنگ بودتا کشک بودتا هفتاد کافر دستگیر کنگ بود مسلمان ها حدود 13 نفر سالون کتی گو خونا دستفاد حنا کتا تب بهورانی بگل گرگ راش داتا جنتی کو بهشت راش داتا یہ حد هم رمضان رو چاہتا قرآن اعلان کو کہ یہ روز فرقان ہے حق و باطل جدا بود زانگ بود کہ حق اگرچہ لشکری کم بھی اسباب جنگی کم بھی بل حق حق بھی و با اذعان حق صاد حق دیما برو پیروز بھی در مقابل باطل ولو چند برابر بھی ولو مجهز بھی ولو دارائی امکانات بھی اہل مدینہ یہ شپا زندہ داشت اهل مدینه اشپا احترام کو شب زندداریش کو بیدار بوتا اللہ حضور جلال جل شانہو مارا ہم یہ شپے مثل شب قدرہ احیاء زنددارگے اور یہ قدر زانگے توفیق عطا فرمائیں گی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مهم من فراموش کو تو وقت ہم زیقن توبتا لحظے کے یہ جمعوری تمام بیچان لحظے ہیں ہم لازم زانوں کے وطی تأثر و تأصفہ هم اظهار کنو شما خدمتا و هم به شما و خانواده این مرحوم مولانا حافظ محمد قاسم کشکوری واحدی فامیل دی بزرگواره که در اوائل رمضان مبارک هفته گذشته مکه معظمه یا الله تعالی سعادت دفن و مرگ نصیب فرمائن تو ما ایوتی شهروندانی باوتی جدائی چوتی فیض علمی محروم و داغدار کو تقاضای داروں کے برای عالم ربانی کے واقعا یک عالم ربانیت عالمی که نه دنبال اسم و رسمت، نه دنبال نام و نمودت و تی کسب معاش حلالتها دنیوی مشغولت، کسی نزند که مولوی یا عالمی یا عالمی ها یا نیستن، ولی انسان واقعا به دیدگاه وارستی است. عالمیت که ما آیه خاک پای برابر نیست، حافظ قرآن و انسان با عملیت، انسان شایستی است. اللہ تعالی روح شاد بفرمانی و اغان آئی بوتی بہترین آرزو ہے نائر بود، بہترین آرزو ہے کہ بعضی صالحان 20-20 سال روند مکہ و مدینہ نندن به تمنای مرگ و خاک اثر زمین و اشی ایده ما اللہ تعالی شش روچ پیسرا چ آئیے اجل فرارسگا که رب زنک شش روچ دیگه تی زندگی گشت باقی نمنتا از چا بہاری وعدہ رکن تو مکہی بار و حمودا در راه مسجد الحرام برائی بعد از نماز در مسجد الحرام نماز صبح برائی موت یاری و مکه سرزمین خاک آیا دفن نصیب کن. پیغمبر فرمان که هر کسی که در احد الحرمین بمیرید مکه یا مدینه الله عزوجلال آیا چه قیامت خوف و خطران در امان داری. لذا هر مؤمن آرزو همیشین خدایا ما ای لیاق نداریم که ما ای آرزو بکنیم بری با توجه به تیز نوال و فضل و بخشش اگر این لطفا به حال این ناچیز و ناقابل هم بکنه که وقتی که من اجل سرزسی خدا مدینه خاک ما رو نصیب فرمائیم. لذا من ضمن اعلان ای تأثر و تأصف ای انسان صاحب علمی که باوتی بیانه در مرکز تبلیغ یکی دوتا از مساجد همیشه مسلمانانی فیض رسین در عالم خمول و گمنامی و ساده زیستی زندگی کو، چون شهرت و مشهوری برای انسان واقعا برای عالم هم یک حلاکتی هنچ کو یادتا، ولی در گمنامی یک عالم با عملی زندگی کو کاش که خدا تعالی ما را هنچو گمنام بکتیم که کسی بزان تیم ما خیم و توفیقی در راه عمل صالح ما را عطا بفرمایید تیم. و بهرحال یک عالمی مرگ عالمی مرگیم و این تقاضایین که هرچند در حوزه علمیه یا نماز تراویه هم یک شبیه اعلام بوده و حوزه علمیه مراسم ختم قرآن برای بزرگوارا برگزار بوده، من تو شما هم تقاضا دارم که با خواندن یک فاتحه و سعی اخلاص و ایصال ثوابی اهدایی به روح بزرگوارا آیه روح شاد کنه که کوشش بکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد قل هو الله احد خدا ان متعال جل على شانه ای چیزی که وانک بوایی ثواب آبه ای عزیز روحا و سلام موات سر بکن و خدا تعالی ای سلمه و دکی که برای ما و مسلمانان پچ بودتا ای نقصی که در ما ایجاد بود و یک عالمی روگا یک گوشه مزنین میں دینی خدمت ناقص بودتا اللہ عزیز جلال بود فضل کرما با سرکار آوردن انسان های وارسته دیگری اللہ تعالی ایشی کم بودا جبران بفرمانی.